Satar koyunlarını bulaşık alır karyal fermene. Abdedudi alır karyal fermene. Aman avem dudi canım, sen yaktın beni. Giymiş şu al pembe şalvarını, aman çıldırttın beni. Abdedudi aman çıldırttın beni. Aman aman dudi canım, sen yaktın beni. Giymiş şu al pembe şalvarını, aman çıldırttın beni. Abdedudi aman çıldırttın beni. Kadıköy'ünün yokuşunu engin mi sandın? Alk uzunlu İbrahim'i de aman dengin mi sandın? Abdedudi aman dengin mi sandın? Aman Abdedudi canım, sen yaktın beni. Aman çıldırttın beni. Abdedudi aman çıldırttın beni. Aman Abdedudi canım, sen yaktın beni. Giymiş o al pembe şalvarını, aman çıldırttın beni. Abdedudi aman çıldırttın beni.